انتخاب الخليفه، uchaguzi wa kiongozi. قال الله تعالى في سورة آل عمران أمسيما ويزنغو لتكوكا وتك سورة آل عمران وخاطب النبي الكريم يزنغو رمزا نمتمي واكي ننبي واكي لتكوفو washawiruhum fil amri, akimwambia shauriana nao katika mambo. Wa hadha khitabu lil ummati kulliha, haya ni maelekezo yanawalenga umma wote. فكانت الشورى بذلك أساسا وكشوريانا كما يلزو هايو إكاوا أساسا ديوم سينجي للأعمال العظيمة. Kushauriana ni msingi katika mambo makubwa. Allati ya'maluha al-muslimun, yanayofanywa na Waislamu. Jambo lolote kubwa lifanywalo na Waislamu, msingi wake si kujiamulia, kuhakikisha watu wanashauriana, hatimaye wanafikia kutoa maamuzi. Wa ajalluha tansibu lkhalifa, lakini lililokubwa zaidi kuliko mambo yote katika maisha ya mwanadamu ni kumuweka kiongozi. Tansibu lkhalifa, kumweka kiongozi. Kwamba katika hali ya kawaida, na ndivyo ilivyo, kwamba ikitokea umeharibikiwa, basi tunasema kwamba swala hili au umeharibikiwa wewe kama wewe, fanya jambo ukapita njia sio, sasa umeharibikiwa. Lakini kama aliyeharibu ni kiongozi, maana yake nyote au sote tumeharibikiwa. Sasa mtu alibeba dhamana ya watu wengi, swala la upatikanaji wake ni swala kubwa, si swala dogo. Fala tanakidu, kwa hivyo ukhalifa, uongozi haufanyiki. Mchakato wa kumpata kiongozi, illa bishura, isipokuwa bishura almuslimin, kwa Waislam kukaa na kushauriana nani anafaa kukalia hicho kiti. Waridhahu, na hatofaa mtu kushika nafasi hiyo isipokuwa kwa radhi au ridhaa هوا الإسلام. والمعتبر في ذلك na wanaozangatiwa na kutambuliwa kuhusiana na hilo, kwa maana ahlul ilmi wal aqdi, ni wale wenye maamuzi. Ahlul ilmi wal aqdi ni wale wenye ahli wal aqdi, ni wale wenye kuyafungua mambo na kuyafunga, ndio hiyo kwenye mamlaka, kwenye kusema ndio au hapana. Minhum, katika Waislamu, wahum kibaru sahaba, na hapo wanakusudiwa masahaba wakubwa ridwanullahi alayhim, alladhina mtazu bikathrati suhuna, waliopambanuka na kutofautiana na wenzi wao, bikathrati suhba, kwa kukaa sana kwa ukaribu mwingi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ule usuhuba na ukaribu na Mtume ulikuwa mkubwa. Hao wenye sifa hiyo, fastanarat basairuhum, na kwa hivyo busara, uoni wao, mtazamo wao ukapata nuru kwa kule kukaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam karibu kwa muda mrefu. Na hii ni jambo, hata katika mazingira ya kawaida unaweza ukaliona. Mfano, mtu anayekaa karibu kwa muda mrefu na wakutanana, ule moshi fika hatua kuzoea. Anayekaa karibu na kilabu cha pombe, ni wewe mgeni ambaye ndio kwanza unapita siku hiyo, utaisahau fukali ya pombe. Lakini kwa yeye kana kitu kwa muda mrefu kuna athari yake. Ndio maana tukaruhusiwa, tukawa na mashehe, tukawa na mazuri karibu. Hawezi kusema maneno mia, isipokuwa kuna neno atalisema la hikima, hata kama yeye kalisema katika hali ya kawaida, kwa sababu muda wote, wakati wote ni watu wanazungumza na walioandika vitabu. Wanaweza akanukuu kipande akakitia kwenye mazungumzo yake katika hali ya kawaida, kwa kupata faida, ingawa yeye katika tamka yake katamka kama kawaida tu, mazungumzo ya kawaida. Kwa hiyo wale waliokaa karibu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio walikuwa na nafasi hiyo ya kusema ni nani atakayeshika madaraka. Waarafu man yasluhu, na wakamjua nani anafaa, lilumma, kuongoza umma. Fahadha fil asri al-awwal, njia hii, utaratibu huu ulitumika katika kile kipindi cha mwanzo. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, utaratibu huo ndio ulitumika. وينزل منزلته ناويكوا katika nafasi ya hao waliokaa karibu na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa muda mrefu wakapata nuru ya mafunzo tabia mwenendo wake wanawekwa manzilatahum katika nafasi yao fima baadahu kwa wakati ulio baada ya Mtume ule wakati wa ile asri zama za kwanza baadahu baada ya ile zama za kwanza minalusu katika nyakati zilizokuja mallahu khairun fil islam ni yule mwenye kheri na wema katika Uislamu wala yalzam ijmahu dhawil halli na wala halilazimiki kuwafikiana ijmahu kukubaliana dhawil halli wal aql wale wenye mamlaka tuliyosema kwamba wote tupige kura ya ndio kumkubali kwamba fulani ashike madaraka ala almuntakhab juu ya huyo aliyechaguliwa balil mu'tabaru bali linalozingatiwa al-aghlabiyatu ni kupitishwa na walio wengi kwa lugha ya kileo na wanasema akili kama akili imetimia basi kapita huyo wahia mazada ala nisbi tunaposema akili ni idadi iliyozidi ala nisbi mujtamii nusu ya waliokutana al-mu'tabaru aghlabiyya yele haula aina maarufu kabisa siasa bungeni huko mpata selufi mbili ya wajumbe imetimia kwa hivyo budget imeafikiwa sasa aghlabia ni walio wengi sehemu kubwa ya kitu ile kizungu Kiswahili chake akili. Walazimu manzilatahu fima baada min al-usri min al-usra. Na hoja kuhusiana na hilo ahdu Umar ni kile kipindi cha Umar ndipo kufanyika kamata tamarridha ala wahid bayahu ala sam'i wa ta'a nasema pale ridhaa inapotimia wote kwa mamilika jaala wahid kumridhia mmoja bayahu basi humpa baya toa tamko la kuwa tayari kuwa ratifu alasamai juu ya usikivu wa toa ratifu wakala amali bikitabila na wakawa watatoa tamko mbele yake kwamba watakuwa tayari kukitumia kitabu cha Mwenyezi Mungu wa sunati rasuli na sunati ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa bihadhihi albay'a تجب على المسلمين. فبيعه يتوجبك ساسا كوالإسلام طاعته كمتي وتنفيذ أوامره نكتكليز أمر زاك ما وافق منها كتاب الله zile amri zinazoafikiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, sunna ya rasulihi na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa liisat taatu lilimam, sio kwamba taa ya kiongozi fi hayatihi fakat, ni wakati uko hai tu, bal wa baada wafatihi, hata baada ya kifo chake. Fa idha ahida liahad, hivyo kiongozi akiacha maagizo au wasia, ahida li ahadi, na akiacha wasia kumuhusu yoyote ya muumini katika waumini, bil khilafa, kwamba ashike madaraka, inna aqadat lahu, basi madaraka hayo yamefungika kwa mtu huyo, wawajabat mubayaatuhu, na itawajibika kumpa ahadi ya kumtii. Fasara wajibu wa taa, atakuwa ni wajibu atiiwe. Wakad faala dhalika Abu Bakr ibn Umar, hilo alilifanya Abu Bakr kwa Umar, yaliacha maagizo hayo. Fajazahu almuslimun, wa Islamu wakampitisha Umar. Wa idha hadhara shura fi adadin makhsus, na ikitokea wamehudhuria katika mashauriano hayo idadi maalum, ndawi alhali wal aqli, katika wenye mamlaka ya hayo ya kukubali au kulikataa jambo, ujiza dhalika, basi maamuzi hayo yatapitishwa. Yao wasaha intikhabu, na uchaguzi wao utakuwa sahihi. Kama faala Umar ma Uthman, kama Umar alivyofanya kwa Uthmani radhiallahu anhuma. Fa hadhihi alkayfiyatu thalath, aina hizi na tatu intikhabi limam, za uteuzi wa kiongozi wa uchaguzi. Wa hiya intikhabuhu bishura, na taratibu zenyewe kumchagua kwa kushauriana. Shurati la ama, ushauriano wa wote, watu wote wanakutana wanashauriana kwamba fulani kwa vigezo hivi na hivi anafaa. Au ilghasa, au kushauriana watu maalum, alati yakhtaru al-imamu sabiq, jopo ambalo litateuliwa na kiongozi aliyetangulia. Kama mimi nikiondoka, basi kaeni mshauriane nani ashike madaraka. Au wilayatu ahdi, au inaweza kuwa ni agizo la kiongozi aliyepita kwamba fulani ndio apewe madaraka. Wilayatul ahdi ni kushika madaraka kutokana na maagizo yaliyoachwa na mtangulizi wako. Kwa mimi nikifa, ashike huyo. Sasa huyo aliyesemwa huyo, Waarabu wanamuita waliul ahdi, yani kiongozi kwa mujibu wa maagizo yaliyoachwa na mtangulizi na kiongozi huyo. Kwa hiyo watu wote wanajua kwamba akiondoka fulani ni fulani, anaitwa waliul ahdi. Kitendo chenyewe wilayatul ahdi, cha kumwacha mtu aina hiyo. maana hiya al-kaifiyat, hizi taratibu ndio namna, allati amila biha, umila biha, zilizofanyiwa kazi, fil asri al-awwal, katika kipindi cha mwanzo. Hapo chini kama unaona comment, nasema wala qimata liyadi al-imam, hakuna thamani yoyote kwa wasia wa kiongozi, li ahadikum wasia yoyote, man ba'dahu, kwa watu wakuja baada yake, bitawalli mansibi al-khilafa, kwamba ashike madaraka, ma lam tuzakki abnabiyatuhum, kwa muda wa kwamba haja petition endorsement, Kiswahili ni yani tumekubaliana kwamba wewe bwana unashika madaraka, lakini ni lazima aende kwenye mkutano mkuu ule, sasa ndio useme ndio au hapana. Pendekezo thibitisho na endorsement. Kwa hiyo wale umma mkubwa lazima uthibitishe kwamba ndio, na au hapana, sawa, lakini hapana huyo tukitaki. Sawa, hadha tarshih lam tuzaki aghlabiyatul umma, haujathibitisha na kupitisha sehemu kubwa ya umma. Hadha tarshih, uteuzi huu uliofanywa na huyu mwenye mamlaka aliye hivi sasa, watu baia wala dhalika, na wampe baia, fatilka albaia. Fatilka albaia au al-intikhabatu al-hurra, au uchaguzi huru, an-naziha, ulioepukana na mkono wa mtu. Uchaguzi ulio huru, an-naziha, safi kabisa, credible, yani unakubalika kwamba aliyepatikana hapo kweli ni mshindi halali. Kama yutlaku alaiha fi asrina, kama ambavyo hilo ndivyo inavyotumiwa katika zama zetu siku hizi. Hiya shay'u wahid, ni kitu cha pekee, alladhi yudfi ash-shar'iyya ala sultanati khalifa, ambayo inamuongezea kisheria mamlaka yule khalifa au naib wake, na mpaka mwisho kwa maelezo ila akhiri. Kwa hiyo huyu daktari nani anajaribu ku comment kwamba kile kipengele cha kusema wilayatul ahdi, kuacha madaraka, kwamba mimi nikifa ashike mali fulani, nasema hicho kisiacho hivi, lazima walio wengi wathibitishe, walio wengi wathibitishe, vinginevyo itakuwa hakuna tofauti ya ufalme. Kama hakuna uthibitishi, itakuwa maana yake ni ufalme huu. Kabla hajafa sema mwana imekuwa hivyo, anafaa hafai, sikisha tamkwa. Qima ni thamani ya kitu, kwamba hakuna maana yote. Maana, uzito, thamani ya qima. وبقيت كيفية ربيعة وبباقي وترتيب أن أقر العلماء بعد العصر الأول وليبتشى ونوزون بعد سنة سفنزة على معقاد الإمامة بها يو يكفنجيك نكتنبوليوا ومنغوزي كما يتطميك جيائيو وهي جيائيو ambayo ulama wameikubali pia pamoja na hizo tatu zilizotangulia. Kaifia tutaghalubi ni namna ya kutwaa madaraka kwa nguvu na mabavu. Watakunu hinama la yakunu limuslimin, na hili likubalike. Sio kuamka tu asubuhi mrada na uwezo wa kushawishi jeshi na hivi kiasi kishika zile sehemu muhimu strategic areas, radio wapi wale wadege basi atangaza kwa zeleo mimi ndio sio hivyo. Hainama la yakunu lilmuslimina imamu, ni pale ambapo jamii ya Waislamu haina kiongozi, wanaishi tukimichi. Wakhtalafu fi ma bainahum, wakawa natofautiana kati yao. Falam yarda wahida, hawakumridhia yoyote. Hapana wewe, hapana kila mmoja, hapana. Fa juzu katika mazingira hayo itafaa liman yaarifu min nafsi, kwa mtu anayejijua mwenyewe, alqudrata, kwamba anao uwezo, ala siyasati umma, kuongoza umma, bidirayatihi, kwa uelewa wake, wa aswamiyatihi, lakini pia kundi linalomunga mkono. Asabia ni ile hali ya ubaguzi, kwamba ana kundi kubwa linalomunga mkono. Ayatuba madaraka, anaweza kutafuta mamlaka madaraka. Fayadkhulu nnasa fi taatihi, akawaingiza watu katika toa yake, imma tawaan, wametaka, wa imma karahan, au hakutaka. Wa mata hadaati lahwal, na pale hali zinapotulia, kwa ujiba nidhau, na mwito wake kama kiongozi kwa itikiwa, swarat khilafatuhu maamula biha, uongozi wake utakuwa unakubalika, kwa swara wajiba taa, na takuwa ni lazima kumtii. Kwa hii njia ya nne ni pale inapokuwa mambo ni shagala bagala. Sasa katika hali hiyo, wewe mwenye uwezo na nguvu, sheria inakuruhusu kutwaa madaraka. Alafu kisha kuweka mambo sawa, basi mambo yanaendelea. Kwa sababu ile ya watu kuishi bila kiongozi, tunasema siku zote kukaa chini ya kiongozi dhalimu, anadhulumu watu na kila ubaya anafanya, kwa muda wa miaka 50, basi madhara yake ni madogo kulikoni kukaa bila ya kiongozi, yani bila ya serikali, kwa muda wa siku moja. Yani watu wakibaini kwamba kuna siku hiyo hakuna serikali, wakajiridhisha hivyo kwamba leo hakuna serikali, Allahu Akbar, utashuhudia mambo ya ajabu sana. Wenye kwenda benki, wenye kutafuta kuchukua mafuta, wenye kila mtu atakuchukua hela, itakuwa vurugu. Yeye utulivu ni kwa sababu anajua kuna polisi, kuna jeshi, kuna nini, kuna mahakama, kuna jela. Ni wako watu wanaangalia usalama na mambo yanaenda vizuri, lakini wewe ukaa chini ya kiongozi dhalimu miaka 50, madhara yake ni kidogo kuliko kuwa bila kiongozi kabisa. Kwa ndio siku moja nafikiri mmeona kama vile kule Somalia nchi na ndio haya tuishingie huko tuyashike hayo njia hizo nne za kumpata kiongozi kwa mujibu wa Biblia.